i solidne wsparcie. Mam je w Banku Millennium. Z kontem firmowym za 0 zł na 2 lata w promocji. Otwórz konto Mój Biznes w Banku Millennium, którego prowadzenie przez 2 lata możesz mieć za darmo w promocji. Warunki promocji zawarte są w regulaminie Zyskaj z kontem dla biznesu edycja trzecia, która trwa do odwołania. Opłaty, szczegóły i regulamin dostępne w placówkach i na stronie banku. Bank Millennium. Inspirowany Tobą. Żegnamy reklamy. Wtorek, 17 dzień października, Trójka, Polskie Radio. Minęła 19. Serwis Trójki, Anna Zaleśna-Sewera. Są oficjalne wyniki wyborów parlamentarnych, ogłosiła je PKW. Lider Koalicji Obywatelskiej apeluje do prezydenta o szybkie decyzje w sprawie misji tworzenia rządu. Belgijskie władze obniżają poziom zagrożenia terrorystycznego w Brukseli. Państwowa Komisja Wyborcza ogłosiła wyniki niedzielnego głosowania. Prawo i Sprawiedliwość w wyborach do Sejmu zdobyło 194 mandaty, Koalicja Obywatelska 157, Trzecia Droga 65, Nowa Lewica 26, a Konfederacja 18. Konferencji PKW przysłuchuje się Mariusz Pieśniewski. Frekwencja wyborcza wyniosła 74,38%. Liczba głosów nieważnych wyniosła 1,69%. Potwierdziły się podawane wcześniej wyniki wyborcze mówiące o największych partiach w przyszłym Sejmie, mówi przewodniczący PKW sędzia Sylwester Marciniak. Komitet wyborczy Prawo i Sprawiedliwość oddano 7,640,854 głosy, to jest 35,38%. Koalicyjny Komitet Wyborczy Koalicja Obywatelska oddano 6,629,402 głosy, to jest 30,7%. Dalej kolejna Trzecia Droga 14,4, Nowa Lewica 8,61 i Konfederacja 7,16%. Potwierdzam także oficjalnie, ile mandatów zdobyły ugrupowania PiS 194, mandaty KO 157, Trzecia Droga 65, Nowa Lewica 26 i Konfederacja 18, bez mandatu mniejszość niemiecka. Mariusz Pieśniewski, dziękuję za te szczegóły. Przewodniczący Platformy Obywatelskiej zaapelował do prezydenta Andrzeja Dudy o podjęcie szybkiej decyzji w sprawie misji tworzenia rządu. Donald Tusk mówi, że partie, które mogą mieć większość w Sejmie, są gotowe do działania. Prosiłbym bardzo pana prezydenta o energiczne i szybkie decyzje. Wygrane demokratyczne partie są w stałym kontakcie i są gotowe przejąć odpowiedzialność za rządy w kraju w każdej chwili. Ale jak wiadomo, to prezydent konstytucyjnie odpowiada za ten proces przekazania władzy. Panie prezydencie, ludzie czekają. Sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta Andrzej Dera powiedział, że zgodnie z tradycją prezydent powierza misję utworzenia rządu wygranemu ugrupowaniu. Zwycięzca wyborów dostaje swoistego rodzaju premię. Bo dlaczego? Z prostego względu, że zwycięstwo ma najwięcej do zaoferowania innym partiom. Jeżeli samodzielnie może rządzić, to wtedy buduje się w demokracjach koalicję i to jest naturalny proces. Ja rozumiem, że koalicja chciałaby już, ale zostawmy ten zwyczaj, bo on jest dobry, sprawdzony i taki, który należy uszanować. A zgodnie z konstytucją prezydent w ciągu 30 dni od wyborów zwołuje posiedzenie Sejmu i Senatu. Dotychczasowy premier składa dymisję, a prezydent musi taką dymisję przyjąć. Następnie desygnuje premiera i powołuje rząd. Poziom zagrożenia terrorystycznego w Brukseli został obniżony z najwyższego poziomu, czyli czwartego, do trzeciego. Tak zdecydowała Rada Bezpieczeństwa Narodowego Belgii. Alert został podwyższony wczoraj po zamachu terrorystycznym w centrum Brukseli. 45-letni Tunezyjczyk zastrzelił dwóch kibiców piłkarskich ze Szwecji. Po obławie rano policja zastrzeliła terrorystę. Nic nie wskazuje na to, że zamachowców było kilku, poinformował na konferencji prasowej premier Belgii Alexander De Croo. Centrum kryzysowe przygotowało nową analizę sytuacji bezpieczeństwa, a ponieważ terrorysta został zneutralizowany, nie ma już bezpośredniego zagrożenia. Obniżenie poziomu zagrożenia terrorystycznego w Brukseli oznacza, że teraz w całej Belgii obowiązuje przedostatni poziom, trzeci. Szef belgijskiego rządu apelował jednak o zachowanie czujności. Dodał, że patrole policyjne pozostaną na ulicach. Premier Belgii odniósł się też do sytuacji samego terrorysty. W 2020 roku odmówiono mu azylu. Mimo to przez kilka lat przebywał nielegalnie w Belgii. Według szefa rządu procedury dotyczące nakazu opuszczenia kraju powinny być bardziej restrykcyjne. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Dwie osoby śmiertelnie zatruły się czadem na Podlasiu, poinformowała Straż Pożarna. Tlenku węgla nie widać i nie czuć. Pierwsze objawy zatrucia mogą przypominać przeziębienie, mówi rzecznik komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej Karol Kieszkowski. zauważmy takie charakterystyczne symptomy, bóle głowy, nudności, senność, to mogą być nawet wymioty, czyli troszeczkę mogą być mylone z objawami przeziębienia, grypy. Bierzemy tabletki przeciwbólowe, czy wręcz nawet antybiotyk. I okazuje się, że to jest czad. Warto mieć czujnik tlenku węgla. Takie urządzenie to koszt około 100 zł, informują strażacy. Przypominają też o przeglądach instalacji grzewczych. Koncertem w Warszawie Orkiestra Kameralna Polskiego Radia Amadeus zakończy świętowanie swojego 55-lecia. W programie utwory kompozytorów reprezentujących nasze sąsiednie kraje, zapowiada dyrektor orkiestry Agnieszka Duczmala. Będą to utwory Józefa Skoryka, więc z Ukrainy, słowackiego kompozytora Józefa Suka, który napisał fenomenalną serenadę na smyczki, i koncert potrójny Ludwika van Beethovena. Koncert jutro w studiu koncertowym Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. To teraz serwis sportowy Trójki, Mateusz Warianka. Zapraszam. Reprezentacja Polski do lat 21 do przerwy prowadzi 3-0 z Estonią w meczu eliminacji Mistrzostw Europy. Dla biało-czerwonych do siatki trafiali Michał Rakoczy, Nikola Zalewski i Filip Szymczak. Za moment rozpocznie się druga część spotkania. Wcześniej nasza kadra do lat 19 zremisowała 3-3 z Niemcami, również w eliminacjach Euro. Dla podopiecznych Wojciecha Kobeszki 2 gole zdobył Dawid Drechal, a jedno dołożył Junior Nsanogu. Biało-czerwoni niestety przez ten remis stracili szansę na awans do drugiej rundy kwalifikacji. A wieczorem kolejne mecze seniorskich eliminacji Euro. Najciekawiej zapowiada się mecz Włochów z Anglikami. Będzie to powtórka finału poprzednich Mistrzostw Europy, w którym skuadra Azzurra na stadionie Wembley pokonała Anglików po rzutach karnych. Więcej o meczu z Rzymu Piotr Kowalczuk. Jeśli Włosi marzą o wygraniu grupy, muszą w tym meczu zwyciężyć, najlepiej 2 bramkami. Tracą do Anglików 3 punkty, a pierwszy mecz u siebie przegrali 1-2. W sobotę Italia bez problemów wygrała z Maltą 4-0. Trener Spalletti, pytany o ten mecz w kontekście spotkania z Anglią, powiedział: zagraliśmy spokojnie, pewnie i profesjonalnie. Rywale ani razu nie zagrozili naszej bramce. Pokazaliśmy kilka fajnych akcji. Ale ile naprawdę jesteśmy warci, pokaże mecz z Anglią. Trzeba go najpierw zagrać. Jak mocni jesteśmy, ocenię dopiero we wtorek późnym wieczorem. A Włosi mają kłopoty. Jeszcze dobrze nie otrząsnęli się po nagłej rezygnacji Roberto Manciniego, a drużynę spotkał drugi cios. Z powodu udziału w nielegalnych zakładach sportowych zgrupowanie kadry musieli opuścić jeden z filarów zespołu, uważany za największy włoski talent futbolowy, środkowy pomocnik Sandro Tonali i ofensywny gracz środkowej linii Nicolo Zaniolo. Zdaniem włoskich fachowców to bardzo poważne osłabienie drużyny. A Gazeta dello Sport pyta, jak zatrzymać Bellingama, gwiazdę Realu Madryt i angielskiej reprezentacji. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Mecz Anglia-Włochy rozpocznie się o 20:45. I na koniec jeszcze tenis. Katarzyna Kawa awansowała do drugiej rundy turnieju WTA w Monastyrze. Polka pokonała wyżej notowaną Włoszkę Martinę Trevisan 6-3, 3-6 i 7-5. Wcześniej z rywalizacją w singlu pożegnała się Magdalena Fręche, która przegrała z Nurią Diaz 2-6, 6-0 i 4-6. To teraz jeszcze serwujemy Państwu prognozę pogody. Ładna środa przed nami, niemal w całym kraju słonecznie, sucho i wszędzie powyżej 10 stopni, od 10 w Suwałkach do 13 w Krakowie, w centrum nad morzem 12 i tylko na północy chwilami może kropić. Drodze z Trójką do 20, a w trakcie jazdy między innymi zatrzymamy się na 22 odcinek psa Baskervillów, a muzycznie jesteśmy, to można śmiało powiedzieć, zatankowani pod korek 227 Trójek. Czy karteczka na dystrybutorze, uszkodzony dystrybutor, podczas gdy paliwa nie ma, jest newsem czy fake newsem? To odpowiedź na to pytanie może jutro, przed 19 w naszym cyklu. No to co, jedziemy dalej w stronę 20. Michał Żołądkowski. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Dobry wieczór. being victim of darkness in the valley. We can live like Jack and Sally if we want, where you can always find me. And we'll have Halloween on Christmas, and in the night we'll wish this never ends. We'll wish this never ends. Z młotkiem zalał to, co byś powiedziała, czy coś byś przeciw miała. Drżała ty, drżała, drżała ty, drżała, drżała ty, drżała, drżała ty, drżała. A gdybym musiał odejść z teczką twego ciała, uciekać do Robala, to co byś powiedziała? Lepiej jednak nie starać się o posadę młotkowego, lepiej być na przykład spawaczem podwodnym lub poławiaczem krabów. Tutaj można konkretnie zarobić. Tego dowiedzieliśmy się z serwisu ekonomicznego Trójki. Po drodze z Trójką 17 minut po 19. Wymieniać opony, czy się jeszcze wstrzymać? 227 Trójek. Najlepsze opony są z dobrej gumy. W zasadzie no ciężko tutaj polemizować. No i chyba ktoś jeszcze ma ochotę coś dodać. A propos tych opon kauczukowych, to są całoroczne opony. Je się zmienia co 2 albo 3 lata nawet. No, oponach śmiało dalej, tak samo kiedy najlepiej wrzucić Trójkę. 227 Trójek. Tymczasem chyba nikt nie będzie oponować w związku z tym wyborem w programie trzecim Ghosts Again, Depeche Mode. Trzeci Polskiego Radia. Cel i droga, a co ważniejsze, po drodze z trójką, proszę państwa. Koła czasu na przed momentem 25 minut po 19, po drodze z trójką, no to też automatycznie się łączymy. Jak zawsze wracam ze szkoły, siadam przed biurkiem, zaczynam robić lekcje. Nad moim biurkiem jest radio, zawsze sobie włączę na trójkę i słucham. No i brawo, jak mawiał Benjamin Franklin, inwestycja w wiedzę zawsze przynosi maksymalne odsetki. To teraz Talk Coldplay, a za 6 minut sprawdzimy sytuację na drogach, czyli będzie kolejny dziś Radio Nawigator Trójki. It's true. Zapraszamy do reklamy. Urodzinowe okazje cenowe w MediaMarkt. Suszarka kondensacyjna Beko o pojemności 9 kg za 57,48 zł miesięcznie w 40 równych ratach. RRSO 0%, a ekspres ciśnieniowy Philips Latte Go za 2599 zł. Taniej o 200 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2799 zł. Dostępny też w 40 ratach. RRSO 0% i do maja nie płacisz. Kredytu udziela Bank BNP Paribas po analizie kredytowej. Szczegóły w sklepach i na MediaMarkt.pl. Co można kupić za 40 groszy? Dwie kostki czekolady, pół jajka albo dzienną porcję witamin i minerałów, bo tylko tyle kosztuje jedna tabletka ActiVitaminer Senior D3. Suplementy diety ActiVitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D3, tak potrzebnej jesienią i zimą. ActiVitaminer Senior D3 znajdziesz w swojej aptece w bardzo dobrej cenie. Witamina D pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego. Aflofarm. Więcej na vitaminer.pl. Żegnamy reklamy. 29 minut do 20 po drodze z Trójką. Mariusz Dąbrowski na miejscu, czyli radionawigator Trójki. I dowiadujemy się więcej. Masz zielone światło. Trasa S17 jest nie w kierunku Lublina. Na 30 kilometrze dachowało auto osobowe. Dopiero zjeżdżają się odpowiednie służby. Trzeba na 30 kilometrze S17 zachować szczególną ostrożność. Droga S12 między węzłem Kurów Zachód a węzłem Kurów Wschód. Na 26 kilometrze zdarzenie dwóch aut osobowych. W tym wypadku jedna osoba została ranna. Zablokowane są dwa pasy jezdni w kierunku Lublina. Krajowa 11, odcinek Trzebieszki pod Gaje w Jastrowiu na 150 kilometrze doszło do kolizji dwóch aut osobowych i ciężarówki. Droga numer 11 na 150 kilometrze jest zablokowana. S8, odcinek Jerzewo-Rzędziany w miejscowości Radule na 623 kilometrze. Po zderzeniu auta osobowego z autem służby drogowej trasa nie jest już zablokowana. Odblokowano jeden pas jezdni w kierunku Białegostoku. Autostrada 1, odcinek Swarożyn-Pelplin, 27 km. Ciężarówka przewróciła się na jezdni i blokuje jeden pas jezdni w kierunku Łodzi. I na tym odcinku między Swarożynem a Pelplinem między 22 a 1 w nocy autostrada będzie zablokowana. Przypominam tym, którzy przebywają i przemieszczają się w obszarze niezabudowanym o obowiązku posiadania i używania elementu odblaskowego. Ostrożności i życzliwości. To teraz muzycznie, gdy Mel Gibson jeździł sobie po pustyni, korków nie było, ale były inne problemy, między innymi chociażby z paliwem. Po drodze trafił też na Tina Turner w Trójce, We Don't Need Another Hero. Children.

13,5 minuty do 20 po drodze z Trójką, Trójka Polskie Radio. Podobno, a nawet na pewno, czytelnika nie można zniewalać. Czytelnika się urzeka. No zatem program trzeci w tym momencie bez wątpienia urzeka. Arthur Conan Doyle. Pies Baskervillów. Czyta Jarosław Gajewski. Pani Barrymore zaciekawia mnie bardzo. Jest to niewiasta tęga, ograniczona, ale zacna ze skłonnością do purytanizmu. Trudno sobie wyobrazić osobę mniej uczuciową, a jednak pisałem ci, że pierwszej nocy po przyjeździe słyszałem jej gorzki płacz, a potem zauważyłem niejednokrotnie ślady łez na jej twarzy. Gnębi ją niewątpliwie jakieś wielkie zmartwienie. Posądzam Barrymora, że jest tyranem domowym. Odczułem od razu coś niezwykłego i tajemniczego w tym człowieku, ale przygoda ostatniej nocy wzmogła do najwyższego stopnia moje podejrzenia. Niemniej zajście samo przez się może się wydać błahe. Jak ci wiadomo, mam lekki sen, a od chwili mego przyjazdu śpię nadzwyczaj czujnie. Otóż ubiegłej nocy zbudził mnie odgłos skradających się kroków. Wstałem i cicho uchyliłem drzwi. Ujrzałem wzdłuż czarny cień. Padał on od postaci mężczyzny sunącego po korytarzu ze świecą w ręku. Miał na sobie tylko koszulę i spodnie i był boso. Po wzroście poznałem Barrymora. Pisałem ci, że korytarz przecięty jest galerią biegnącą dookoła holu. Zaczekałem, aż Barrymore zniknął mi z oczu i podążyłem za nim. Gdy okrążyłem galerię, był on już na końcu drugiej części korytarza. Światło padające przez otwarte drzwi wskazywało, że wszedł do jednego z pokojów. Ponieważ pokoje w tym skrzydle zamku są niezamieszkane i nieumeblowane, jego wyprawa stawała się coraz bardziej tajemnicza. Światło padało nieruchomo, jak gdyby Barrymore stał bez ruchu. Zakradłem się jak mogłem najciszej pod drzwi i zajrzałem do pokoju. Barrymore stał skulony przy oknie i trzymał świecę przed samą szybą. Wpatrywał się z napięciem w czarną dal moczarów, a rysy jego jakby skamieniały. po czym westchnął głęboko i niecierpliwym ruchem zgasił świecę. Powróciłem co tchu do siebie i wkrótce usłyszałem znów odgłos cichych kroków na korytarzu. Po długiej chwili, gdy zapadłem już w półsen, dobiegł mnie zgrzyt obracanego w zamku klucza. Nazajutrz rano udałem się przed śniadaniem do pokoju, do którego w nocy wchodził Barrymore. Zauważyłem, że okno zachodnie, przez które wyglądał, tym się różni od innych, że widać stamtąd wyraźnie moczary. Stąd wynika, że Barrymore wypatrywał kogoś lub czegoś na moczarach. Po śniadaniu poszedłem więc z baronem do jego gabinetu i powiedziałem mu o wszystkim, co widziałem. Sir Henry okazał mniejsze zdziwienie niż przypuszczałem. Wiedziałem, że Barrymore odbywa nocne wędrówki i chciałem już z nim o tym pomówić, rzekł. Będziemy mogli go zaskoczyć i przekonać się, po co tam chodzi. Wobec tego pójdziemy razem. Dziś wieczorem zaczekamy w moim pokoju na jego pojawienie się. Po rozmowie o lokaju Sir Henry wziął kapelusz i zabierał się do wyjścia. Oczywiście uczyniłem to samo. Jak to, czy pan chce iść ze mną? Zapytał, spoglądając na mnie szczególnym wzrokiem. To zależy od tego, czy pójdzie pan na moczary, odparłem. Tak, właśnie tam idę. Przecież pan wie, jakie mam polecenie. Przykro mi narzucać się, ale słyszał pan, jak usilnie Holmes nalegał, żebym pana nie opuszczał, zwłaszcza przy wyprawach na moczary. Sir Henry położył mi dłoń na ramieniu. Mój drogi panie, rzekł z uśmiechem, Holmes z całą swoją mądrością nie może przewidzieć pewnych sytuacji, a taka właśnie sytuacja powstała po moim przyjeździe w te strony. Muszę pójść sam. Pomyślałem, że zdążę go jeszcze dogonić i pospieszyłem niezwłocznie w kierunku Mary Pitt House. Przybyłem do miejsca, z którego skręca w bok ścieżka na moczary. Drapałem się na skalisty pagórek, skąd mogłem rozejrzeć się po okolicy. Wtedy zobaczyłem go od razu. Stał na ścieżce, a obok niego znajdowała się kobieta, którą mogła być tylko panna Stapleton. Nagle zauważyłem, że nie jestem jedynym świadkiem ich spotkania. Coś zielonego mignęło między skałami, a przyjrzawszy się bliżej, spostrzegłem, że to był Stapleton ze swoją siatką na motyle. Znajdował się dużo bliżej młodej pary niż ja i szedł w ich kierunku. W tej chwili Sir Henry nagle objął w pół pannę Stapleton, lecz ona, jak mi się zdawało, usiłowała wyrwać się z jego uścisku i odwróciła głowę. Nagle odskoczyli od siebie. To Stapleton ich spłoszył. Biegł do nich jak szalony z tą swoją głupią siatką, powiewającą za nim. Stanąwszy przed zakochanymi, zaczął w uniesieniu wymachiwać rękoma i tupać nogami. Kolejny odcinek Psa Baskervillów w programie trzecim Polskiego Radia. Jutro przed 20 do 20, w tym momencie 9 minut, czyli zbliża się serwis Trójki. O pełnej na pewno dowiemy się więcej. A później w tonacji Trójki, między innymi punkowo, bojowo, będzie się prezentować dzisiaj Marek Wiernik. No to my już dziękujemy za wspólną podróż. Daniel Leśniewski łączył, Krzysztof Sagan realizował, Michał Żołądkowski prowadził. Do jutra, do 18. You.